پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے دوبارہ، یہود کے رویے سے بحث کی جا رہی ہے جو اسلام دشمنی کے جوش میں مشرکین عرب کی حمایت کرتے تھے۔ سورۃ الجاثیہ اس دور میں اتری جب یہود کی خفیہ سازشوں کا آغاز ہو چکا تھا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلانا شروع ہو گئے تھے، اور اس سے بھی اہل مکہ کا حوصلہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ فرمایا کہ اصل مجرم تو وہ ہیں کہ جو پیٹ پیچھے ایسی سازشیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کچھ خطاب کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، مراد ہے تورات۔ وَالْحُكْمَ، اور حکم، حکم سے مراد حکومت، بادشاہت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور یہاں مراد کیا ہے؟ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کو عروج حاصل ہوا تھا اور ان کی حکومت طویل عرصے تک قائم رہی۔ وَالنُّبُوَّةَ، اور نبوت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بغیر کسی وقفے کے مسلسل انبیاء آتے رہے ان میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو طیبات میں سے رزق دیا، یعنی دنیاوی نعمتیں بھی ہر طرح کی عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ الدخان میں، یاد رکھیے کہ الجاثیہ الدخان کا پیر ہے، وہاں کیا آیا تھا؟ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو سارے جہان والوں پر چن لیا تھا علم کے باوجود۔ اور یہاں فضلناہم کا لفظ آیا ہے کہ دنیا والوں پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سب لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو کسی بھی قوم کو سارے جہان پر اللہ کی طرف سے فضیلت ملنا، یا کسی بھی قوم کا ساری انسانیت کے لیے نکالا جانا، کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس قوم کو اللہ نے دوسروں کی ہدایت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اس بات کا احساس کبھی ہمیں ہوا ہی نہیں، ہم اپنی ذات ہی سے باہر نہیں نکل رہے۔ کھانا پکانا، بس دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، اسی کے لیے اٹھنا بیٹھنا، ساری دلچسپیاں ہماری اپنی ذات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو یہاں پر اگر بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی تو کس لیے؟ تاکہ وہ باقی اقوام کے سامنے حق کا پیغام رکھے۔ اور یہاں امت مسلمہ کو اگر فضیلت دی گئی ہے، خیر امت ان کہا گیا، تو وہ بھی اسی وجہ سے۔ تو گویا ایک طرح سے بنی اسرائیل کو اس وقت میں ایک عالمی حیثیت یا عالمی اعتبار سے ایک فضیلت کا مقام دیا گیا تھا، رہنمائی کا کام دیا گیا تھا سارے جہان والوں کی۔ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کتاب دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، حکم کا ایک معنی حکمت بھی ہے، اور پھر طیبات میں سے رزق دیتا ہے، نہیں دنیا کی سہولتیں بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس سے؟ کہ وہ خود ہی گھر میں بیٹھ کے وظیفے کیا کرے اور ثواب کمایا کرے اپنے لیے، اور بس یہیں پر کام ختم ہو جائے گا ان کا، اور باقی دنیا بھٹ کے جہنم میں جائے؟ نہیں، فضلناہم علی العالمین، یہ سب کچھ دے کے جو ہم نے فضیلت دی، کس لیے دی؟ تاکہ اس روشنی کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ اور کسی بھی قوم کو اس وقت تک کے لیے ہی فضیلت ہے، صرف اس وقت تک کے لیے جب وہ یہ کام بھی کرے، اگر وہ قوم یہ کام کر نہیں رہی تو وہ اس فضیلت کی بھی قطعاً مستحق نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری نہیں کی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمت چھین لی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آج امت محمدیہ اگر اس فریضے کو پورا نہیں کر رہی تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں انجام کیا ہو رہا ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں، یعنی معجزات وغیرہ، طرح طرح کی نشانیاں، من الامر، دین کے معاملے میں سے، یا پھر یہ کہ حلال و حرام کے سارے احکامات ہم نے ان کو دین کے معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں نشانیاں، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب ان کو عطا کی، یعنی ایک بہت واضح قطعی شریعت ان کو دے دی۔ فما اختلفوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی اللہ نے ان کو وہ سارا علم عطا کیا جس کی بنا پر وہ دنیا کی رہنمائی کا کام کر سکتے تھے۔ لیکن علم پا کر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس روشنی کو دنیا تک پھیلاتے، انہوں نے کیا کیا؟ اسے بطور ہتھیار آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، جو آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے. دین کا علم کس لیے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے اور غور کیجئے، اور درد مندانہ طور پر میں گزارش کروں گی دیندار طبقے سے اور سب علم والوں سے کہ غور کریں ہمارے دین کے علم کے سیکھنے کا مقصد اور نیت اور غرض کیا رہ گئی ہے. اچھا، دین کا علم کہاں سیکھا سکھایا جاتا ہے؟ دینی مدارس میں. اب جب سیکھا سکھایا جاتا ہے تو سارے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ کہ اس علم کو پوری دنیا میں لے کے پھیلے. ہو سکتا ہے ہو، لیکن نظر تو کچھ نہیں آتا، اور تو ہم اپنے اندر بھی نہیں پھیلے. ہماری اپنی جنریشن دہریت کی طرف جا رہی ہے، دنیا تو جہاں جا رہی ہے ایسا جا رہی ہے. اس علم کو حاصل کر کے کس کام کے لیے استعمال کیا گیا بتائیے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سچویشن ہے اس وقت بھی امت مسلمہ، یعنی بنی اسرائیل کا حال بتایا جا رہا ہے، اور ان کے اعمال کی روشنی میں خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم، آپس کی ضد میں اس علم کو استعمال کیا، ایک دوسرے کی کاٹ میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اس ساری انرجی آپس کی کشاکش میں ہو گئی استعمال، تو یہ پھر انرجی باہر کہاں جاتی؟ دنیا کو روشنی کیسے ملتی؟ دنیا تک ہدایت کا پیغام کیسے جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے اپنے گھروں میں چراغ جلتے ہیں اور نہ ہی دنیا کو روشنی مل رہی ہے. اور ہمیں بھی جو فضیلت دی گئی تھی، جو عزت دی گئی تھی اس کام کی خاطر کہ اٹھو تو میرے دین کے پیغام پر بنو، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تم کرو یہ کام. اور ہم کیا کریں؟ نہیں، ہمارے تو اپنے ذاتی کام بہت سارے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ہم سے تو نہیں ہوتا. ہم میں سے بھی کتنے دین کا علم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس روشنی کو عام کریں گے؟ اپنے آپ سے ہی پوچھ لیجئے، دوسرے مدارس سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ زیادہ زیادہ بس اپنی ذات کے لیے، اس سے آگے اپنے بچوں کے لیے، بس یہیں پر ختم ہو جاتی ہے ذمہ داری. آخر سوچنے میں کیا پیسے لگتے ہیں آپ کے؟ کیا خرچ آتا ہے؟ کسی سوچے تو کہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی میں اس دین سے، اس علم سے؟ مجھے اپنی آخرت کے لیے بڑے انعامات اور اللہ کی بڑی رحمت نہیں چاہیے، اس کو زیادہ زیادہ خوش نہیں کرنا؟ ہم بھی تو کورس کس لیے کر رہے ہیں؟ اس ٹائم گزر جائے کسی طرح، ایک ریلیف ملے. میں جان چھوٹ گئی، بہت ہو چکی. تو جب ہم جن کو ہر روز قرآن سننے کو ملتا، اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو بس اسے صرف ختم ہی کر دیں کہ ایک دفعہ نام لگ جائے کہ ہم نے پورا پڑھ لیا، اور پھر کتنے فیصد ٹھیک ہے کہ پڑھنا تو ہے، پورا تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنا درد ہے، کتنا احساس ہے کہ آگے بھی پہنچانا ہے، اور اس کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنی ذات کے غموں کے سوا کوئی غم ہے؟ کبھی ایمانداری سے سوچیں، کوئی پریشانی ہے؟ اور یہ اس وجہ سے ذات کے غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم کہ آخرت کا غم نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، نہ جواب دہی کا احساس ہے، نہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. ہوگا وہ کوئی اور جس کا ذمہ یہ سب کرنا، ہمارا تھوڑی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا سکون برباد کر کے بیٹھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دین کی کھلی کھلی باتیں بتائی تھی. بینات من الامر، الامر سے مراد دین ہے، اور بینات اس کی روشن تعلیمات، واضح دلائل وہ ان کو دے دیے تھے. ان کو ملنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے آگے دوسروں تک پہنچتے، ایسا نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں ایک دوسرے پر مقابلے بازی کے ساتھ فوقیت لے جانے لگے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے، ایک دوسرے کو گرانے لگے، ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی فکر کرنے لگے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اور اس کے لیے پھر اسی علم کو تختہ مشق بنایا. اور یہ سب کچھ حب دنیا، حسد اور نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان ملنے والے علم سے اپنی ذات کو اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ایک غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ ایک چھری سے آپ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور آپ کسی مریض کا آپریشن بھی کر سکتے ہیں. وہی آلہ نشتر کسی کے صحت اور علاج کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کی جان لینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ علم بھی جو بینات پر مبنی ہے، اس سے چاہیں تو آپ اپنے آپ کو روشن کریں اور دنیا روشن کر دیں، اور چاہیں تو آپس کی ضد، حسد اور عناد کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کیا کریں، ایک دوسرے کی خامیاں چنا کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کریں. فلاں ایسا نہیں کرتا، فلاں ویسا نہیں کرتا، اس مدرسے میں یہ خامی ہے، اس دین والے میں یہ خامی ہے، وہ تو یہ مسئلہ بتا رہا ہے اور یہ تو ہمارا مسلک ہے اور یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، اور بس انہی جھگڑوں سے اوپر نہ اٹھے. آج آپ دیکھیں دین کے نام پر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کے موٹے موٹے خصائص کیا ہیں، اس کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں. دین کی روح تو بھلا دی گئی ہے، صرف اختلافی مسائل کو ہوا دی جا رہی ہے، انہی کے بارے میں اوور سینسٹیو ہے، اوور سینسٹیو. اگر کوئی ذرا ادھر سے ادھر ہو گیا اختلافی مسائل میں، دین کے اصول میں بے شک ہو جائے، کفر کی طرف جائے، دہریت کی طرف جائے، شرک کی طرف جائے، جس چیز مرضی کی طرف جائے، لیکن کوئی ہمارے پسندیدہ مسلک سے ایک انچ کیا اس کا دسواں حصہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، اگر ہوا تو بس آؤٹ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بغیم بینا ہو. تو جب بھی کسی قوم کے اندر اور چنی ہوئی قوم کے اندر ایسی گھٹیا صفات پیدا ہو جائیں تو پھر وہ دنیا میں عزت کا مقام نہیں پا سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ان سب کے پاس، ان سب فرقوں کے پاس، سب گروہوں کے پاس کتاب و سنت تھی، لیکن ہر ایک اس میں سے کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا جو اس کی پسند کی ہوتی تھی، سلیکٹڈ اسٹڈی، اور دوسرے سے اختلاف کرنے کے لیے کون سے دلائل دینے وہ ٹپس پہ یاد ہوتی، کس طرح دوسرے کو کنڈیم کرنا ہے، کس طرح دوسرے کی کاٹ کرنی ہے. قرآن و سنت میں سے تو صرف وہ چیزیں نکال کے ان کو پکا یاد کر لیا اور پھر ایک دوسرے کو گرانے کے کام میں لگ گئے. اور باقی کتاب کہاں ہے، وہ کیا تقاضا کرتی ہے، کیا عمل کرنا ہے، کیا آگے دنیا کو پہنچانا ہے، اس کا پھر وقت ہی کوئی نہیں، چاہے 8 سال آپ لگائیں اس کو پڑھنے پڑھانے میں، یہ اس سے بھی بڑا کوئی کورس کرنے. اگر نیت ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد رکھنی ہے، کوئی اتفاق اتحاد کی صورت ہی نہیں رکھنی، تو پھر یہ سب کچھ الٹا انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہی ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے اس میں کہ بعض اوقات صحیح صاف ستھری آیات میں بھی غلط سلط تعویل کر کے اپنی مرضی کا منمانا مفہوم نکال لیا جاتا ہے. جیسے اس دن میں نے بتایا تھا ودو شہدا کو، تو بات یہ ہے کہ جب ہر ایک کو اپنا جھنڈا بلند کرنے کی فکر ہو، اپنا نام اونچا کرنے کی فکر ہو اور دوسرے کو گرانے کی فکر ہو، تو پھر تو معاملات قتل تک آ جاتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے مسجدوں میں، نمازیوں پر قتل و غارت، اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، یہ بالکل وہی کہانی ہے جو بنی اسرائیل میں دہرائی گئی. کیونکہ علم تو آ گیا مگر حکمت نہ آئی، علم تو آ گیا مگر اس کی روح نہ آئی، مقصد اور نیت اور غرض فرق ہو گئی. جس مقصد کے لیے دین آیا تھا کہ پوری دنیا تک اس کو پہنچایا جائے، سب کے لیے حاضر ہدن ہے، اس کو تو بالکل ہی پیچھے ڈال دیا گیا اور لگ گئے ایک دوسرے کو پچھاڑنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نور ہی چھین لیا، وہ حکمت ہی چھین لی، وہ اخلاص اور محبت ہی چلی گئی. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، ایسے جھگڑوں کے فیصلے دنیا میں ہوں گے کبھی نہیں ہو سکتے، ان جھگڑوں کے فیصلے تو قیامت ہی کے دن ہوں گے. فی ما کانو فیہ یختلفون، جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے رہے، اور جو جس چیز کے اہل ہوگا وہاں اس کو پھر وہی ملے گا. اچھا، جب بنی اسرائیل میں چیز اپنی حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت کہتے ہیں نا راستے کو، واضح راستے کو. پھر بھیجا ہم نے آپ کو، یا قائم کیا ہم نے آپ کو، کس پر؟ علی شریعۃ، شریعت پر، من الامر دین میں سے. یعنی شریعت کے لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ، منہاج. شاہراہ کو بھی شارع نہیں کہتے، شارع فیصل بھی راستہ ہے نا، تو شریعت کی راستہ تھی، دین پہ چلنے کا طریقہ. یعنی ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا جو آپ کو حد تک پہنچا دے گا، اور جو بھی اس پہ چلے اس کو حق صاف نظر آ جائے گا. یاد رکھیے کہ اصل دین ہر امت میں ایک ہی رہا ہے، جو دین کے اصول اور بنیادی عقائد ہیں سب پیغمبروں کے پاس ایک ہی رہے، ہاں احکام کچھ نہ کچھ فرق رہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر، ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے. یعنی جو کام پہلے بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا اب تمہارے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ وہ گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے اب ہم نے دین کی خدمت کا کام آپ کے سپرد کیا. فتبعھا، پس آپ اس کی پیروی کیجیے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور آپ نہ پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. اور یہاں الذين لا يعلمون اس سے مراد کفار مکہ ہیں، اور احوا سے مراد خواہشات، اور خواہشات سے مراد یہاں بدعات ہیں، کیونکہ بدعت جنم ہی خواہشات سے لیتی ہے. یعنی دین میں نئے نئے طریقے خواہش نفس سے ایجاد ہوتے ہیں، ان کی کوئی دلیل دین کے اندر نہیں ہوا کرتی. فرمایا کہ آپ کو جو شریعت عطا کی گئی ہے آپ اس کے ساتھ چمٹ جائیے، اس کی پیروی کیجئے، اور ان لوگوں کے طریقوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ سب لوگ آپ کو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ کام آئیں گے. یعنی آج اگر آپ کسی ایک فرقے یا گروہ کی حمایت کریں گے بھی تو شاید دنیا میں وہ آپ کا حامی بن جائے، مددگار بن جائے، کہ آپ ان کے زبان سے بات کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ آپ کے کام نہ آئیں گے، کیونکہ وہ تو خود پکڑے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو کیسے چھڑا سکیں گے؟ جو خود جیل میں ہو وہ دوسروں کی رہائی کا سامان کیا کر سکتا، وہ تو خود مجرم ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کے معاملے میں انسان کو کسی وقتی دنیاوی فائدے کی خاطر کسی خاص گروہ کا ساتھ نہیں دینا. کس طرح مجھے ایک سیکیورٹی مل جائے گی، چلو وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ میں لگ جاؤں تو میرے لیے کام آسان ہو جائے گا، نہیں. اصل معیار قرآن و سنت، جو اس خالص چشمے کے ساتھ منسلک ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو نام اس کا. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہے تو وہ بات ہمارے لیے قابل اتباع نہیں. کیونکہ گروہ بندی اس طرح ہوتی ہے نا کہ لوگ اصل چیز کو چھوڑ کر اپنے اپنے بزرگوں کے اقوال کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یعنی جو بزرگ جس کو پسند آ گیا وہ اس کے قول کو اوپر رکھتا ہے، پھر اس قول کے مطابق قرآن و سنت کی آیات اور احادیث میں بھی تعویل کر لیتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس اصل چیز قرآن و سنت ہوگی، اور اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. جس کسی کا قول اس کے مطابق ہوگا رکھ لیا جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ ایک طرف کر دیا جائے گا. اور لوگوں کی خواہشات والے دین پہ نہیں چلنا، جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا، جو قرآن اور سنت کہتی وہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے کسی کام ہرگز نہ آئیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا. اگر خدا کا خوف ہوگا تو خدا کی دوستی بھی نصیب ہوگی، ورنہ اگر ظالموں کا ساتھ دیا تو وہی دوست ہوں گے جو قیامت کے دن تو کام نہ آ سکیں گے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ سب بصائر ہیں لوگوں کے لیے. بصائر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ دلائل جو دین کے احکام سے متعلق ہوں، جو واضح صاف نظر آتے ہوں. وہ ہدن، اور ہدایت. وَرَحْمَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہوں. یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بصائر بھی ہیں، اس میں ہدایت اور رحمت سب ہے. اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برے کام کیے ہیں؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے گا. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، اٹس امپوسیبل، یہ ناممکن ہے کہ اچھا اور برا دونوں برابر ہو جائے. یعنی برے کام کرنے والے کیوں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی طرح ہو جائیں گے جو اچھے کام کر رہے ہیں اور ایمان بھی ساتھ ہے؟ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو بہت برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اچھا کرنا اور برا کرنا ایک ہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ لوگوں، جھوٹ اور سچ ایک ہی طرح ہوتا ہے، چاہو جھوٹ بولو چاہو سچ بولو، جھوٹ اور سچ کا انجام برابر ہوتا ہے، کسی کو حق دینا اور نہ دینا ایک جیسا ہوتا ہے، برا کرنا اور اچھا کرنا برابر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کے اندر جو عدل کا ایک میزان ہے، ایک روح ہے، وہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ لوگ ایسی ہی باتیں کیا کریں، لوگ ایسے ہی فیصلے کیا کریں؟ یہ فیصلہ کرنا نا، سا ما یحکمون، کتنے برے حکم لگا رہے ہیں یہ. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ برائی کر کے سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں؟ پھر ہم غلط کام کی کوئی سزا نہیں سمجھتے کہ ہوگی؟ وہ کہتے ہیں یہ سب مولویوں نے خود بنا رکھا ہے، سزا ہوگی اور جہنم ہوگا اور ایسا اور ویسا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب برابر ہو جائیں گے، سب مٹی میں مل جائیں گے. کیونکہ اہل مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، سب برائیوں کو نیکیوں کے برابر سمجھتا ہے تو پھر اس کی عقل پر ماتم کی ضرورت ہے. پھر تو سب کو چاہیے ڈاکو بن کے کمائی کر لیا کرے, اتنی لمبی لمبی پڑھائیاں اور اتنے پیسے خرچ کرنا اور پھر سالوں میں جا کے کوئی جاب کا ملنا, یہ اتنی مشقت کس لیے اٹھانی؟ اس سے اچھا تو وہ ڈاکو ہے جس نے چند گھنٹوں میں لوٹ مار کر کے اتنا کچھ لے لیا جو گریجویٹ سال ہر سال میں نہیں کما سکتا. دونوں کا کام برابر ہے, ایک شخص پڑھا کرے سال ہر سال اور ایک شخص لوٹ کے وہ سب لے لے جو پڑھنے والا سالوں میں جا کے حاصل کرتا ہے. تو دونوں کا انجام برابر ہو جانا چاہیے, کسی کی عقل نہیں مانے گی اس بات کو. لیکن جب عملی طریقہ اختیار کرتے تو ہم برائی کر کے بھی کبھی نہیں ندامت اختیار کرتے, ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا, سبھی لوگ کرتے ہیں, کبھی کوئی تعویل کر لیتے ہیں غلط کام کی, کبھی کوئی کر لیتے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم, ان کے جینا اور مرنا برابر, ایسا تو نہیں ہوا کرتا. اللہ کے فرما بردار بندوں کا جینے کا سٹائل اور ہوتا ہے, نافرمانوں کا اور ہوتا ہے. نیک لوگ دنیا میں جب نیکی کے کام کرتے ہیں تو ان کو خاص طمانینت, سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ جرم کرتے ہیں, چوری ڈاکے کرتے ہیں, ان کو دل کا چین, قرار, سکون کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کے اندر کی ندامت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, تو یہ دنیا میں ہی فرق ہو جاتا ہے. تو دنیا میں اگر کسی کا جینا اور مرنا اچھائی اور برائی کے ساتھ برابر نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ سا ما یحکمون, کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی, مثلا صحابہ کرام, جس جنت میں وہ پہنچے اس میں ہم کچھ نہ کر کے پہنچے, جن کی زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے, جنہوں نے سال ہر سال دنیا کی لذتوں سے فائدے نہیں اٹھائے, تو جس جنت میں وہ پہنچے پیچھے سے ہم نکمے بھی وہیں جا بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. جنہوں نے مشقتیں کی اس راستے میں, قربانیاں کی, جان مال وقت صلاحیتیں لگائی ہیں, جنہوں نے نہیں لگائی وہ ایک ہو نہیں سکتے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے. اور یہاں سے ایک اور نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ قیامت کا آنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے اور مر کے سب برابر مٹی ہو جائیں.